Și dacă n-ai să mai vii, of, viața mea, eu pe cine aș mai iubi? Tu cu cine te certa, o, viața mea, zi de zi iubirea mea? Să pleci, nu știu că mă iubești și știu că mâine ai să vii.